al mayyita yaay genn lu dee min al hayy ci luy dund wa tarsuqu man tashaa'u yaay wërsëgal ku la neex di xeyri xisaab ci lu dul regle. Aya yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan, safaan yuy ànd. Yàlla mooy génne tepp wu wow ci tepp bu tooy, di génne tepp bu tooy ci tepp bu wow. Ndax gerte balaa mën a dekki dafa dee ba wow kom, nga door koo ji mu taw ci koom mu dekki. Waaye bu dekkee ba sax nag moom muy indiwaat gerte bu tooy, kon mu ngay duggalante dem ak a ñëw. Naka noonu tàndarma, naka noonu nen li ñu génne ci ganaar, ganaar di génne ci nen. Ba léegi nit ñaa ngi naan nen ak ganaar ku ci mag, waaye ganaar a ngi jóge ci nen, nen a ngi jóge ci ganaar. Muskile bi kay mooy ñoom ñaar ku ci yàlla njëkk a bind foofu la jëf yi nag. Yàlla mooy génne jullit ci biir yéefar, génne yéefar ci biir jullit. Loolu noonu la ko Ibnu Kasir waxee. Kon dugalante boobu ak génnante bi nag, ba dema ca Cheikh Said Qutb mi ngi ci wax wax ju am solo, benn tafsiram bu ñu tuddee Zilal Alquran ca ñetteelu jukki ba ci xatum téeméer ak juróom ñaar fukk, mu ne moo xam dugal guddi gi ak bëccëg gi, dugal bëccëg bi ak guddi gi, dañuy jël lii jël cale, wala boog ñu jël ci kii yow bëccëkee, wala boog mooy affaire noor ak nawet ak loolu rek cooroon. Mu ne moo xam lii la wala lële, waaye lu ci man di xew mooy tuuti kon yow nga mën a xool sa xol bi, sa bëti xol yi mën a gis loxo bi yàlla muy dugalante guddi gi ak bëccëg bi, tuddoo dégg ak yëngutu. Mu ne mën ngaa xool bu baax ci lëndamaay gi, lëndëm gi di ñëw par ndànk ndànk bu mu yàgg mu lëndëm ko ruus, waaye bu lëndëmee nga gis muy leer par ndànk ndànk bu mu yàgg mu leer nañ. Mu ne kazalika alxayaatu wal maut, naka noonu dund ak dee. Fi nekk nii nee na doomu aadama bu nekkee ci dund gi dafay am duggante bu dugg ci moom di yéex ndànk. Saa su nekk deexam gaa ngi lekk dundam gi ñu duggante. Saa su nekk bis boo xëyee wóor na ne mën ngaa waat ne tey laa gën a jege dee ci démb, bët bu set nag. Saa boo xëyee am ay cellules yu judd ci yow, am ay cellules yu dee ci saw yaram, ni jant beeg weer wi ni guddi geeg bëccëg gi dama ko dikkee, loolu nga amee yow ay cellules yu judd ak ay cellules yu dee. Ñu judd di dee, di judd di dee ba mujj yàgg loola nekk loolu moom da daal di jeex tàkk. Moo di doomu aadama kon nee na saa boo xëyee rek war ngaa calcule ne ah man de tey laa gën a jege sama dee gi ci démb. Moo tax soo amee nag lu matum ak fukki weer ak ñaar nga dund ko koriti woon daaw koriti waa ren, war nga ne ah man de fukki weer ak ñaar wala juróom fukki semaine ak ñaar manqué na sama dund. Xamul nag lan nga defee. Loolu yàlla Seyd Qutb ma ngi koy wax ca téeréem ba nga xam ne moom la ñu wax Zilal Alquran ci tafsiram. Aay ji may bëgg a jàng nag moom it li ko tax a wàcc moo di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibnu Abbas nee na Ubadat ibn Samit ñi ngi bokkoon ci waa Badar, dafa amoon ñu siñeente woon ak moom ay pact. Te it bi yonent bi jóg di bëgg a xeex li ñu tuddee Ahzab, Ubadat ne ko yow yonent bi yàlla bi, man de am naa juróomi téeméeri yahud téema ànd ak ñoom ñu génn dem xeex yi. Yàlla ne ko déedéet laa yattaxis bu mu jàppee al muminuuna ñi gëm yàlla al kaafirina ñu wedd yàlla awliyaa ay xarit min duunil muminina tabayi fi ñu gëm yàlla. Yàlla ne ko ñu gëm yàlla buñ jàppe ay xarit ñu wedd yàlla ànd ak ñoom ñu di leen dimbale ci xeex te ñu bàyyi fi ñu gëm yàlla. Ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm nga, di bëgg di bañ ku weddi ndax weddi ga. Wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafira lil kufrani, ku wedd yàlla di su koy bañ, waaye ku gëm yàlla nag di su koy bëgg. Ci gëm yàlla nag bii su ko xool ci leneen lu muy def déedéet bëgg yàlla gaa tax nga war koo bëgg. Ku bañ yàlla, ku wedd yàlla, ku nekk nag lañ koy bañe mooy wedd yàlla gaa tax ñu koy bañ, doonte ki wedd yàlla daf lay defal te gëm yàlla di la lor. Loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla def fii nag. Wa man yafal zalika nag, yàlla ne nag ku def nag lu wuuteeg lii ma digle fa laysa minallahi fi shay'in, siqatut ak yàlla dara. Nee na ku def loolu bàyyi fi mu'minuuna yi dem ca kaafir ne def leen ay awliya, yàlla nee na ku def loolu siqatut ak yàlla dara dara dara illa lu dut an tattaqu minhum tuqat lu dul ngeen xegu ci ñoom ak xegu xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andil leneen su baba illa an tattaqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahum min naw' mudarat as-sufaha non lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way hasirukumullah nang leen yalla ngi leen di moytu lo nafsu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi mo ma leen duggal ci leneen wa ila llahi te ngeen xamne jëm na ci yalla nak al masir mujj dama dem yépp ci yalla ñi mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila llahi al masir dama dem yépp ci yalla ñi mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wajangi ni sul ñew tok waaw bu bu set na gay def ko kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu jidem ku ne warna xamne wax na deug bu ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngeen nebe ma fi sudurikum li nek ci seeni deun aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yalla dana ko xam ni muy tere ku ko def ne bu ko ci sub deun ba nit ñi xamuñu ko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te it diku neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub way ya'lamuhu allah yalla dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp وما في الارض قمنا لتشوف لب والله تعالى على كل شيء قدير لب لمن والله تعالى قدير على كل شيء مير مو نيك يالا لب لمن يوم تجد بس باغا خامي ني دينا فك كل نفس بكان بو نيك بكان بو غور بكان بو جيجين بكان بو مك بكان بو ناو بكان بو تيد بكان بو تيد دي بكان بو سانغ بكان بو سانغ نيب كل نفس mu fekk ma amilat lepp lum jëfël meen xayrin ci lu baax mufdaran ñu ko téewal ni wa ma amilat ak lepp lum jëfoon min su ci lu bon momit ma nga téew dama dama fekk li nga jëfoon ci aduna ci lepp ñu tégal lako li nga jëfoon ci lu baax it ñu tégal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawaddu dana njeju law anna baynaha tay bu nekkon digënté mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwadi mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne mo len lu baxul li nekk ca penku man ma nekk ci sawu yalla neena lolou na ngeen ci baye xel bala len di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ja jot lolam moy yow ya sirtun la nga doon jef way ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer way ya'sirukumullahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati jami nak su ñewuntu doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewuntu ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu ukhfiha bis penc mi ñew waye tuuti kon mo neub ko mune ko tuuti kon rek mo neub ko ndax ku ñew mo man la fay li nga xamne mo ngay def ngok sama borom daldi indi fi ben loi alquran modi khul waqal yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni tapulen ma يحببكم الله يلا بغلو لين يمات بغ ان كنتم تحبون الله فسكي بغنجن يلا فاتبعوني تفلن مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكتل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne doom adama leng leng beug ko beug go xamne gi dina tax duto xol ay manki mankem duto xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nekk neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yuhibbukum allah yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lulay diin dina ci jëmé modi amna yoy bëggante digënte jurugi bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jom bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné dooma da mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara ndax lo xamné bis bo fi xëy do ko yobalé fa nga jëm boko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonte bi légui nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar bu ko défé kon dooma dama bëgg gi yalla am simuy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam ali yoonte bi des ko bëgg bëgg go xamne dang koy bëgg bay joy waye buñ la xolé gis ci sa jëm ji lu muy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom lolu du tekki bëgg yoonte bi du tekki sax bëgg yalla tabaraku taala manam nité ngi ni ko xamne dafa bëgg yoonte bi neena sallallahu alayhi wasallam ali bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonte bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xayna bëgg nako waye dessena xam lan moy bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali ben bur ben dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi de mu mako genn mu nako kon bëgg lo ma ne gaay rendi lan ko parce que su ko bëggoon mu nako gennal dekk bi rek mom lim teural da ci daal nangu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum allah yalla bëgg leen wa yaghfir lakum dhunubakum mu bal leen seeni bakkar wallahu yalla ghafurun ku bari ñeegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurun ku meuna yir sutura jam la ku meuna sutural ab jam la rahim ku bari yermand la tabaarak wa ta'ala qul ne len atiyu allah top len yalla war rasul top yonenti bi top len yalla war rasul top yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defee alifun ak lam rek mi ngi ci jiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasul su ne war rusul rek yonenti yep la jiblu waye bu ne war rasul mi ngi ci jiblu sun yonenti bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay jëfëm top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la doon topé ni nga xamne nu la doon defé ni nga xamne nu la doon dundé ay ci soxnam nim doon dundé ci dekkadom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatu allah salamu alayhi ta yoy lola moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallaw buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allah yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek ci moy kon ku topp ni yonent bi alayhi salatu wassalam yaangi bokkum ni al kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ni nga xamne ñoko weddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tekke ne inna allah naka yalla astafa adama yalla tanna adama wa nuhan tanna nuh wa ala ibrahima tanna wakr ibrahim wa ala imran tanna wakr ibrahim ala al alamin timbinefi zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tay ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ñeko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu mel ni mbir ñaare da ngay tan ñeko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ñu ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw len lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allah yalla astafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yunus ala nuh wa ala ibrahim tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala al alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta yalla sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejje ajit sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gim mat ci deug ak mat gim mat ci xam xam maynako mu tan ba bu tané tané fam yoy du am njumte motax yunteep ali musallatu wassalam ko ci deug ñu ne yunente sangam day nangam mais nangam su baba nga xamne loolu ñu tay wax niku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci bir goorum ñoo ñi fekk ni dom adamay bare mu tan ci kenn muy jum xolal rek ni mu tané sallallahu alayhi wasallam ali ci bir dom adamay kenn ku nek man nga ne milliards ya faatu milliards ci kaw suuf milliards nar delfi bo boole won milliards yep yegaguñu ku ci melni sallallahu alayhi wasallam ali kon tan gogu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tekku ci kaw sami ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñu yalla defal deg ak top yalla ñu yalla mañu fekki aljuma inshallah ba mëna pousat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xane fi lañu yem muy aya fanwer ak ñett ci sourate ali imran rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك ني دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القرآن الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القرآن اك جيفي القرآن الكريم خام ген ني سونو تفسير بي ويسو نيغي تاخو ناك يونتي سورة آل عمران aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk luddul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay diñu leral ko rek nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowenako mu tambale ci adam ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettele ci ibrahima joge ca won ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax isma'il te isma'il momi ci mom la yonenti bi genné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentele ci ali imran waye won ci bir ne ci seen bir kila isa ali salam genne mu dal ci tek nak netti xissa yu am solo muy xissa judduk maryam ak xissa judduk yahya ak xissa judduk isa yep nek lo xamne dafa niñu tude kharqul aada manam jeggina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon mi ngi tambale ak ñun ci liñu tude mabdaul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan alquran daf ñi wone ngir mom boko fekke da ngay tan lu ngir bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñu ñëkë dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuuhan mota nit nuuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bokku ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima mota nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni isma'il lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci nginde fi ala imran ñamit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nenañu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din ñi ngi joge ci lenn ñi jurñe ñom ñepp nga xamne dañu deppoon fi diini wat tuqa was salah dañu deppoon ci nango moy ci diine dañu deppoon ci nango am ragal yalla dañu deppoon ci ak maax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ko ko xamni ci sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñet yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu xet ki nga xamne mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaar yi la baxle du ñu gis ko taw ko baxle ñaar yi di tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi ddin wa tuqa wa salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk mu surale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaama mi mom lañuy wax alim ko xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu di ragal di tan borom salah mu di salahiyya mu di mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la lolal nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy degg la lo wax degg nako alim ko xam la li nga waxul te nebb ko ci sa biir conscience lola man degg nako motax mu tejj ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne melé ko ci biir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tejj ay ji moy wallahu sami'un yalla ko degg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bi mu tané ñoñu ba nopi adama tan nooh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi tudde sar wi mi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bint faqud yalla ne isfatalikul is jamona ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bint faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bint faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla su moko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekké goor ma man ko jël fétéle lako mu fété ak yow dila defal yi nga xamné mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fétéle rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétélé ndax itam nifer bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu juddu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xam ni la hannatu def mu juddu nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jiblo moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla da koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ci neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ko xamne da nga degg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yaway ko xamne ki ko xam nga te li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun binniyati as-sami'u li du'ahi al alim binniyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala dal di koy xewele dom mufassiruni nenañu dafa ma sa tok benn bis mom hanna ci ciertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni pitti mo xamne ma ngay foye domam pitti ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar dal di naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dal ni allahumma innalaka alayya nazran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt al-muqaddas فيكون من صدنته ثم هلك عمران وهي حامل وهذا سر النظر نانا ني لي موي سيكريت نظر لاخ دي ماي واخ بو ديبي تفسير ابي سعود ماغا تي جوكيب نيا بن بو نيوك با تي خاتوم نياري تيمير اك فان وير يالا نانا فلما وضعتها بمك وسيني لاغا خامي ني حنا وسيننا دوم جا جامونه وون يالا mang lay ñaan nga defal mako goor qalat dafa dat ne rabbi yow sama borom inni man hannatuni wada'tuha wa finna ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama la yene won bokut ak lima am goor la la yene won mangi nit jigen la am yalla def fofu li ñu tuddé bayna khawsayni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko xannati di yegal ngenten li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at kilim wasin mom dañu ñu yegal yalla ne wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-'alim yalla ne ko di nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola bal ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lool lepp Allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane walaysa zakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa zakaru kal unfa deet gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digënté bi nga xamné dañuy wax né laysa zakaru alqal unfa gor melu ni jigen lolou doom adam yépp war nañ ko nang ay alquran jid waxul né gora gën jigen lolou alquran duko wax logique bobu waye fim wax moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla y def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu né ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu goor munu ci remplacer jigen waye ligey yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tek ci loofu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way bu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo chamoñam te dem naka nonu wa jo xamni dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ke ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusigu alquran alquran nak lim wax moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamni mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am jikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi do ma damay wax ne goor gu fi nek jigeena la jur lolou deug la waye ñaari goor ñoo fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigeena la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet parna bi ni ngi nek ci rek goor ak jigen dal ñemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryama neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam pour wow la ko jox tundina sama dom ji maryama maryam motax ñaare tour yaay it day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tour wako yaayam di woxé ñaare mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té seen dom ñu tour ñu japp ci tour woxé di ko ko woxé waye bañ ko woxé wénen tour tour wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jëgé kon nak diko woxé wénen tour man na tax touram soppiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha